Değmem benim gamlı yaslı gönlüme. Değmem benim gamlı yaslı gönlüme. Ben bir senli boylu yardan ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım. Oy. Ben bir senli boylu yardan ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım. Oy. Evvel baban idim dostun bağında, evvel baban idim dostun bağında. Talan vurdu ayvanlardan, ayrıldım, ayrıldım. Talan vurdu ayvanlardan, ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım. Gökyüzünde turna gibi dönemde, gökyüzünde turna gibi dönemde. Baykuş gibi viran yurda konanda, konanda, konanda. Baykuş gibi viran yurda konanda, konanda, konanda. Çok ağladım Mecnun gibi çöllerde, çok ağladım Mecnun gibi çöllerde. Ferhat gibi şirin yardan ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım. Mecnun gibi şirin yardan ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım.